राम यह प्रवचन परम श्रद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2053 अनुसार 9 मई 1996 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम संसारी को और इसमें मनुष्य वो ब्रह्म विद्या के विद्यार्थी है। विद्यार्थी को विद्या ध्यान में ही खास लगना है, विद्यार्थी के लिए और काम जिम्मेवारी नहीं होती। दूसरे काम गौण में खाना पीना चलना फिरना रहन सहन सब गौण होते हैं, विद्या ध्यान मुख्य होता है। तो शरीर में ब्रह्म विद्या की उपार्जना करनी है, उसको पैदा करना, उसको प्राप्त करना है, वो बात मुख्य है। खाना पीना आदि जो इसके उपयोगी में है उसके लिए जीवन नहीं है। इस बात को समझ रहे तो मनुष्य परमात्मा में लग जाता है और अपना उद्धार कर लेता है, नहीं तो क्या होता है, पतन होता है। मनुष्यों के दो बात मुख्य है, संग्रह करना और भोग भोगना। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम थया प्रतिषेध सा, भोग और ऐश्वर्य जो आसक्त है और पुष्पित वाणी से है जिनका चित्त अपहरित हो गया है वो परमात्मा की प्राप्ति के लिए निश्चय भी नहीं कर सकता। अभी मेरे को परमात्मा की प्राप्ति करना भूल गया, खास काम भूल गया खास। संतों वाणी माता भीत बिहोड़ी जान को गुण काम की, एक टोली जा रही थी गांव में ठहरे, क्या है कि बरात है, बरात जान आए हैं कि जान की जान कहा, वो बीन कहाँ आने का दूल्हा, वो तो भूल गए लाए और बरात है। तो बीन भी होनी जान को हो कौन काम की, रोटी भी कौन देगा तो उनको खिचड़े भी खिलाएगा। कहते बड़े काम होते हैं उसमें भूल हो जाती, एक काम भी भूल हो गई, ये भूल होती और सब दूल्हे के पीछे है। ऐसे रात दिन खाना कमाना है, बस आज तो इनसे नीचे चले गए भाई, पाप करना, अन्याय करना, अत्याचार करना, खूब गहरा गहरा पाप करना, बढ़िया बढ़िया पाप ढूंढ ढूंढ करके जिससे बदगुरु भी पाप नहीं हुआ ऐसा खोज के पाप करना। कहाँ क्या स्थिति थी, कहाँ पहुंच गए, क्या पैदा का क्या लगे करण बसो, ये अचंभा है, आश्चर्य की बात है। क्या करना चाहिए तो क्या करने में लग गए, ब्रह्म विद्या प्राप्त करना था, नरकों नरकों का रास्ता कर लिया, पतंती नरके सुचो असुचो नरके पतंती, महान अपवित्र नरकों में गिरते। तो नरकों में भी पवित्र होते हैं क्या, पतंती नरक अशुच हो तो शुचि नरक होते हैं शुद्ध, तो नरक तो नरक ही है, सिद्ध क्या हो। तो अशुचो कहने का मतलब है महान घोर इतना यातना में नरकों में फिरेंगे, नरकों में घोर यातना, महान यातना, ये कड़ाह में उबाले जाएंगे, तेल में तले जाएंगे। अभी तो पाप करते हुए आपको पता नहीं लग पाए, पर नतीजा निकलेगा तब देखना, समझे, बहुत भयंकर निकलेगा पापों का। इस तरफ विचार नहीं करते, पाप की तरफ विचार ही नहीं, अर्जुन ने पूछा महाराज के न प्रयुक्त पापम चलती, मनुष्य पाप का आचरण क्यों करता है अनिच्छन भी, क्योंकि पापों का फल दुख होता है, दुख कोई चाहता नहीं, तो पाप करना चाहते नहीं, फिर पाप क्यों करते हैं? कहते कामना, मानो नाशवान पदार्थों के द्वारा सुख लेने की इच्छा, ये काम है। उत्पन्न नष्ट होने वाली वस्तुओं से सुख लेना, बस एक बात आ गई, अब मौज करो। एक कहावत आती है, एक लड़का था, अरे तेरा नाम क्या? मेरा नाम बदमाश। तू तो क्यों घूमता है कि मेरी स्त्री खो गई? स्त्री क्या थी? स्त्री फजी थी, फजी थी, खो गई हमारी, कि मौज करो। वो पति पड़ता है, बदमाश है तो आ जाए, चिंता मत। तो ऐसे ऐसे पाप करते तो अंदर आ जाएगा, ढूंढने की जरूरत नहीं है, ऐसे घोर पापा बन गए। राम राम राम राम राम राम राम। सजनों बड़ा भयंकर जमाना आ गया है, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, क्या नतीजा होगा भगवान जाने। महान घोर घोर पाप कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं। हे भरात, हे प्रभु बचाओ, प्रभु बचाओ, आग लगी आग, इसमें बचना हो, बिल बचते हैं भीजो, हरिश्वर बोले मेरे पास, इच्छाओं ने विश्व में लगा रखी है आग, काम क्रोध लोभ वो मद मत्सरी छबेरी सब्जी पू, इन सबों ने लगा रखी है विश्व विपन में आग, बचते बिरले है सजन जो हरि सरोवर में भाव, भगवान रूपी सरोवर में चले जाए तो आग बुझ जाती है, भगवान के सरोवर में जाओ सजनो। बड़ा भयंकर जो राम राम राम राम राम राम सच्चे हे नाथ हे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे प्रभु, ऊंचा पुकारो भगवान, और कोई उपाय नहीं है, उसका नाम जप करो, कीर्तन करो, पद गाओ, लीला पढ़ो, लीला सुनो। जो संत ही सर्वभक्त जीवन मुक्त पहले हो गए, उनकी कथाएं का सदा मन शुद्ध करने के लिए, और उनकी नहीं है तो भाई बड़ी भयंकर दशा है। इस वास्ते ऐसे जमाने में पतन की तरफ जब बड़ा भारी पतन है, और ऐसे जमाने में भजन में लग जाए तो भजन की कीमत भी बहुत ज्यादा, ऐसे जब भजन की कीमत है, इस वास्ते थोड़ा भी सत्संग करते हैं, गहरा उतर थोड़ा भी विचार करते हैं तो उनको प्रत्यक्ष लाभ होता है, नहीं तो अनुभव भगवत भजन का भाग्यवान को, भगवान के भजन का अनुभव बहुत कम होता है, क्योंकि ये कलुषित अंतकरण वाले लगते हैं, पहले पता नहीं लगता, चेतक की बीमारी होती है, माता जी की माता निकलती है तो रोम रोम में महाराज फोड़ा हो जाते हैं, उसके पांच दस फोड़ा और निकल जाए तो कोई पता नहीं, अरे पांच दस ठीक हो तो क्या पता लगे, क्षय पीड़ा है उसको, ऐसे पापों में पता ही नहीं रहता कितने पाप कैसे करते हैं क्या करते हैं, कुछ ठीक होते पता नहीं लगता। अगर भगवत भजन सत्संग का पता लगता है तो समझना चाहिए बहुत बढ़िया चीज है, बहुत कुछ हुआ है ठीक है, आज के जमाने में कुछ ठीक हुआ है, नहीं तो भगवत भजन का अनुभव नहीं होता, पता नहीं लगता। इस वास्ते सच सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु। स्वभाव है वो बड़ा खराब, संघ है वो बड़ा खराब, वायुमंडल बड़ा खराब, चारों तरह भी वो बड़ा खराब, कलयुग का राज्य है। सच्चे हृदय से भगवान में लगो तो कल्याण है भाई, कल्याण जल्दी होता है, ऐसे पाप के समय में आध्यात्मिक उन्नति चाहे तो बहुत जल्दी होती है। अभी धर्म और भगवान दोनों सस्ते हैं, थोड़ा उपाय में करे तो निकले बैठे। धर्म को कोई पर पूछता नहीं, ना भगवान को कोई पूछता है, तो भगवान ही निकले बैठे। सच्चे दिशा लगेगा तो मिल जाएंगे। साचे राचे राम तो सच्चाई आज बहुत कम हो गई, भजन स्मरण हो गया, इसमें भी पाखंड दिखावटी बना है, ज्यादा आ गया। सच्चा बहुत कम रह गया, तो बोले सच्चे बनो भगवान हुए, सच्चे हृदय से हे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे नाथ निहाल हो जाओ। कई बार भजन की कीमत बहुत ज्यादा है, वर्षों से काम होने वाला महीनों भर दिनों में होता है। सच्ची लगन होनी चाहिए, इस वजह से परमात्मा को पुकारो, धर्म का आश्रय लो, शरण भगवान की ओर पुकारो, भगवान को वह ठीक से लगेगा। कोई भी हो, किसी वर्ण का, किसी आश्रय का, कैसा ही पढ़ा लिखा बफल मूर्ख, भगवान के यहां चलो, भगवान के सबका आदर आओ आओ। एक पिता के विपुल कुमारा बहुत करके होते हैं, सब आचार विचार परंतु माँ बाप के ही, उसमें भी माँ बाप का भगत होता है ना, उसकी महिमा है। ऐसे भगवान के अनेक मालक ये सब पद पर प्रभु के बच्चे हैं, आप हम सब भगवान के हैं। भगवान को पुकारे तो भगवान राजी बहुत होते। बच्चा माँ माँ कहता है और मैं तेरे को माँ मानता हूँ, माँ हूँ, खुश हो जाती है। अरे तू मानता है, मैं जानती हूँ, समझा, तू तो मानता है, मैं जानती हूँ। ऐसे भगवान जानते हैं, हम भगवान को मानते हैं, समझे, तो मानने पर भी राजी हो जाते बाबा मेरे को मानता है। तो सच्चे हृदय से लग जाओ भाई, भगवान के नाम में जप लग जाओ, कीर्तन करो, पद गाओ, भगवान की लीला सुनो, सत्संग की बातें सुनो, भगवान में लग जाओ। उद्देश्य बना लो एक, जो कि पहले उद्देश्य बना है पीछे मानो शरीर मिला है, परंतु भूल गए तो आज ये उद्देश्य बना लो, हमें भगवत प्राप्ति करना है, तत्व ज्ञान प्राप्त करना है, भगवान के दर्शन प्राप्त करना है, भगवान का प्रेम प्राप्त करना है। प्रेम सबसे ऊंची, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हुई मैं जाना। शब्द के समान रीति से रहते वाले प्रभु प्रेम से प्रगट हो जाते हैं, सामना आदि हो जाते। प्रेम पदो पहला दे कौन देना पान थे परमेश्वर का देवता, पत्थर में से भगवान को निकाल दिया, पत्थर में से भगवान ये क्या है, ये प्रेम है। अरे प्रेम के साथ साथ निष्काम भाव भगवान में लगा दिया, काम ना कुछ नहीं दी, कितनी इतराज है तो भगवान को पुकारा ही नहीं कभी कि महाराज रक्षा करो। तो भगवान के क्षमतम जीवंग यदि समय विलंबा, तो भगवान क्षमा मांग रहे हैं, बेटा क्षमा करना, फिर आने में देरी हुई तो देरी लोग मानते हैं, भगवान की थोड़ी देरी होती है, परंतु क्वेदम वपुः कांपिय शरीर सुकुमार मेत क्वया कांपिय अवस्था, और दारुण राक्षस के द्वारा तीव्र यातना कठोर अभूतपूर्व देखा, मेरे आने में तेरी हो। भगवान भगवान ही है, संसार में माँ माँ ही है, पर आजकल माँ को नमस्कार करोगे डाकन बनी हुई खा जा देखा खाओ, राम राम राम राम भगवान है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देवते, सबसे ऊंचा दर्जा माँ का, त्वमेव माता, माता रामो पिता पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्र, सबसे पहले माँ का नाम है, भगवान हमारी माँ है, भगवान माँ है। ऐसे संत हो गए कि भगवान को माँ समझे, मेरी माँ भगवान है, माँ नाम प्यारा बहुत करता है, अच्छा करता है, तो मीठा लगे वो नाम भगवान मुझे लगा दो, तो भगवान को माँ मानते हैं, भगवान मेरी माँ है। कैसी मोदी बात है, तो भगवान को पुकारो। अनंत बाबा में जो दया है, प्रेम है, वो भगवान से आया है। भगवान को कितना प्रेम है, अनंत प्रेम, अपार असीम प्रेम है, प्रेमारम है, प्रेम का समुद्र भगवान। उस भगवान को पुकारो, आप जैसे होते सही, किसी वर्ण के हो, किसी आश्रम के हो, किसी धर्म को मानने वाले हो, किसी देश के हो, किसी वेश में हो, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे सब भगवान को मेरे कह सकते हैं, अधिकार है अपना, क्योंकि मई वहां सो जीव लोग जीव भूत सुना, मेरा अनाधिकार से मेरा अंश है, तो हम भगवान के हैं। जैसे कैसे अच्छे हैं, मंदे हैं, जो कुछ है मरा, हिनाथ में तो हूँ, ऐसा ही हूँ, भगवान के तो कोई बात नहीं। मारवाड़ी भाषा है, बोलिया बोलिया कोई उसी बात पर मरा, शरण हो जाओ, हे नाथ, हे मेरे प्रभु, जरा मन मोक्षाय नाम आश्रित यतन दिए, जरा मन से मुक्ति पाने के लिए भगवान का आश्रय यतन करते हैं, ऐसे भगवान का जो स्वरूप है, समग्र भगवान को प्राप्त हो जाते हैं, समग्र भगवान के स्वरूप को भगवान का आश्रय देने वाले और साधन करने वाले सब रूप है, परंतु भगवान के भक्त है वो बड़े ऊंचे और बड़ी मेरी क्षमता है। भक्ति क्या है, मेरे तो गिरधर गोपाल ये खास, और इसकी रक्षा है दूसरा न कोई। भगवान को तो अपना कहने वाले कई मिल जाए, पर दूसरा न कोई, ऐसे कहने वाले बहुत कम। भीतर से कुछ सारा रख रहे, विद्या का, बुद्धि का, योग्यता, त्याग का, वैराग्य का, भजन का, एक भगवान का, एक हाथ और एक बदन, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम है, तो सातक तुलसीदास, सातक तुलसीदास, सातक जब पिता बदल खाए, ऊपर गंगा जी में गिर जाए तो मुंह बंद कर लेता है, ऐसे लोचन सातक दिन करी राखी, सदा जल धरा निज रही सुंदर सरत सरयू आदि, रूप बिंदु लही हो सुखारी। सज्जनों मौका है, मौका, ये चूक गए तो चूका न चौरासी है, अभी मौका बढ़िया लगा है, सच्चे दिशे लियो, शरीरों का पता नहीं, स्वास्थ्य का पता नहीं, संयोग का पता नहीं, अवसर का पता नहीं, शरीर का बीमार हो गया तो क्या करो, माथा ही बिगड़ गया तो पागल हो जाओ, कुछ समझ नहीं सकते, लकवा मार गया तो हाथ गिर गई, दो हाथ उठाने वास्ते आई है, ऐसी बात है भाई। और संग सत्संग बहुत कम मिलता है, आई कहीं मिल जाओ तो भाई क्या करोगे, परदंड हो जाओ, परवश हो जाओ, या तो स्वस्थ में दम का ले, सही ठीक है, वृद्धावस्था दूर है, शक्ति है शरीर में, सच्चे हृदय से कर लो भाई, करना सो कर दीजिए, काला पैसा काम सफेद आ जाएगा, तेरे सिर पर आया केश धोला तू नजरे, ते दियो जमारो खोज राम जी ने भजरे, तेरे सिर पर आया केश धोला तू नजरे, ते दियो जमारो खोज राम जी ने भजरे। तो भजन लग जाओ एक दिन भगवान, भजन क्या है, भजन नाम लगन का है, लगन भीतर से लागे लगन मगन में बैठा था, वह संत बिहारी लागे लगन मगन में बैठा था, जिसकी लाभी है सोई जाने, दूजा क्या जाने रेवा। छत्ती लटक लटक लगन लग जाती है ऊंचा, हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे तेरे भरे सो करो भलो करो सरसर नारायण तू बैठ के अपना मन हुआ। दूसरे क्या करते हैं क्या नहीं, तेरे पंचायती मतलब बस लग जाओ सत्य हृदय से भगवान। हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे प्रभु हे मेरे नाथ हे मेरे स्वामी, भगवान को अपना मानो। जिस शरीर को अपना मानते हो ये हार्ड मास का है और ये पड़ा रहेगा, क्यों भी बिट भस्म संगीता हूँ पड़ा तो कीड़ा पड़ जाएगा, जानवर खा जाए तो मिष्ठा बन जाएगी, जरा दूध बार दो तो मिट्टी बन जाएगी। ये शरीर अरे भजन करो तो निहाल है, ऐसा मुक्ति मता मुक्ति मनीषा से मनीष नाम एकादश में आया है कि बुद्धिमानी का बुद्धिमान वही बुद्धिमानी है, वही श्रेष्ठ समझदारी है जो मरे धर्मा शरीर से अमरता की प्राप्ति कर ले। ये मरने वाला है इसके रहते रहते परमात्मा की प्राप्ति कर, ये तो भाई मन धर्मा तो मरेगा मर रहा है निरंतर, इसको लेकर के अमरता की प्राप्ति कर ले कितनी बढ़िया बात है। सदा के लिए मौज हो जाए, सदा के लिए सुखी हो जाए, दुख का अत्यंत अभाव हो जाए, दुख संकट सब चला गया। आपके दर्शनों से आपके स्पर्श से आपके भाषण से आपके चिंतन से दुनिया भली हो जाए ऐसे बन सकते हैं। उस प्रभु को याद करके वो प्रभु का भाव आ जाता भीतर, जो सर्वसमर्थ है ना उसका कौन सा भाव आता है, ये सामर्थ्य का भाव नहीं। जगत व्यापार बद जमाया है, जगत में उत्पत्ति स्थिति प्रदान कर रही है, पवित्र पवित्रता आ जाएगी, पवित्रता महान पवित्रता आ जाएगी बड़ी भारी, भगवत लेकिन मुकुट मणि भगवान के मुकुट मणि ऐसी पवित्रता भगवान के याद करते सुषम भजन में मस्त हो जाते से उस दुख संताप सब बुझ जाते हैं, पास में रहने वालों के दुख नहीं आते, ऐसी महिमा हो जाएगी, इतना प्रभाव पड़ेगा। बहुत मौज ही मौज है, सदाधिवादी संत के राठ होकर आनंद, कैसी मौज की बात है। पर्योधन क्यों नहीं लीजे रे मना मुख राम कही, मन से राम जी को ना बोलो, पर्योधन छोड़े राम धड़ी छोड़े पड़ी सब बोलते लो आए, दावा ना ही संत दास जीते सो ले जाए, सबके लिए एकदम भगवान, सबके भगवान सब एक एक कह सकते भगवान, जैसे बालक पांच सात हो सब माँ को माँ कह सकते, सब ऐसे नहीं कि माँ पांती आई आवेगी भाई, थोड़ी तेरे पांती माँ आ जाएगी थोड़ी भी, पूरी माँ सबके लिए पूरी, ऐसे हजारों लाखों करोड़ों अरबों आप हो तो भगवान एक एक के पूरे भगवान है, सेवा नहीं है इतनी पंती हो भगवान पंती आया आवेगा, पूरा भगवान सब गली पूरे, ऐसी भगवान की विलक्षण बात है। जो सच्चे हृदय से भगवान में लग गए निहाल हो गए, निहाल हो गए, वे निहाल हो गए, उनके साथे निहाल हो गए, उनको याद करने वाला निहाल हो गए, भगवान का संबंध ऐसा विलक्षण है। बर्फ के पास बैठे रहो संधि आवेगी, अग्नि पास बैठो गर्मी आवेगी, ऐसे भक्तों के पास बैठो भक्ति आवेगी, जो चीज उसमें भरी है वो आवेगी, प्रभाव होता है प्रभाव, तो कैसी मौज की बात है। आप तर जाओ औरों को भी उद्धार करो, ऐसा मौका है ये मानव शरीर का, बड़ी भारी महिमा है, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए इससे, परमा की प्राप्ति नहीं परमात्मा के भगत मेरे मुकुट मणि, भगवान मुकुट मणि मान ले, भगवान से बढ़ करके हो जाए। गोस्वामी जी कहते मोरे मन प्रभु अस विश्वास राम ते अधिक राम करता सा। कितना नीचा कलयुग का जीव वो कितना पवित्र हो सकता है, कब हो सकता है, निर्देश लग जाए ठाकुर जी को, सच्चे निर्देश लग जाओ भाई, वो सब काम गोल करो, कोटी त्यक्त्वा हरे स्मरे, करोड़ काम भूल जा तो लग जाओ भगवान को याद रखो, संसार काम बिगड़ गया तो बिगड़ गया, सिद्ध हो गया तो बिगड़ गया, अरे भगवान का काम सुधर गया तो सुंदर ही गया, सुंदर कितना ही सुधरे तो बिगड़ गया, वो तो बिगड़ेगा अंत में, ये तो नष्ट होने वाली चीज है, अरे वो अविनाशी है। नारायण नारायण नारायण नारायण सच्चे तैसे लग जाओ भाई, ऐसे लगा रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाए, राम जी से लग रहो भाई, राम जी।